گل‌های تازه، برنامه شماره 125 با همکاری هنرمندان سیاوش، جلیل شهناز، اصغر بهاری، فرامرز پایور، حسن ناهید و محمد اسماعیلی. شعرها از سعدی. پیش درآمد از علی اکبر شهنازی. گوینده رضا معینی. صدا بردار محمد جهانفرد. ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. Oh. خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. یا تو به یک جرعه دیگر ببری از دست. هر چه کوتاه نظرانند بر ایشان پیمای، که حریفان ز مال و من ز تأمل مستم. تو بریدم نه به کس پیوستم، به حق مهر و وفایی که میان من و توست، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از اونجا نه به خود بربستم. Oh, پیش از آب و گل من، پیش از آب و گل من، در دل من مهر تو بود. با خدا تو هلولی و مرا طاقت تنهایی نیست، تو جفا کردی یا تو جفا کردی یا من عهد وفا سعدیا با تو گفتم، سعدیا با تو نگفتم که مرا در پی دل نروم با گر این بار که رفتم جستم. آن که هلاک من همی خواهد و من سلامتش، هرچه کند به شاهدی کس نکند ملامتش. باغ تفرج است و بس میوه نمی دهد به کس، جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 125 بود که در همایون اجرا شد.